Atgaila, atgailos sakramento sąvoka. Pirma, atgailos sakramento apibrėžimas. Atgaila yra sakramentas, kuriuo žmogui besigailinčiam už savo nuodėmes ir jas išpažįstačiam atleidžiamos visos po krikšto padarytos kaltės. Atgailos sakramento nereikėtų sutapatinti su atgailos dorybe. Šioji paprastai apima vidinius sielos veiksmus, sielos skausmą ir nuliūdimą dėl įvykdytų nuodėmių, pasibijorėjimą jomis, pasiryžimą jų vengti, permaldauti įžeistą Dievą ir panašiai. Šiuos veiksmus dažnai lydi įvairūs išoriniai darbai. Pavyzdžiui, pasninkai, budėjimai, išmaldos, maldingos kelionės ir kitos panašios praktikos. Vadinasi, atgailos dorybės veiksmai sudaro tik atgailos sakramento dalį. Ir yra būtina sąlyga jam priimti. Čia bus kalbama apie atgalą kaip apie sakramentą. Atgailos dorybė bus nagrinėjama tik tiek, kiek ji būtina sakramentui. Atgailos sakramentas neretai vadinamas išpažintimi, nes kalčių išpažinimas yra viena iš esminių sąlygų jam priimti. Dar jis vadinamas Dievo gailestingumo sakramentu, nes Dievas juo parodo žmogui daug gailestingumo. Antra. Atgaila įsteigė Kristus. Atgaila yra vienas iš septynių sakramentų Kristaus įsteigtų naujajame įstatyme. Visuotinis tridento susirinkimas atgailą ne tik priskiria sakramentams, bet su visu griežtumu pabrėžia, kad negalėtų būti katalikų tas, kuris drįstų tvirtinti, jog atgaila nėra vienas iš Kristaus paliktų sakramentų, kurio paskirtis po krikšto sunkiai nusidėjusius žmonės vėl sutaikyti su Dievu. Kristus įsteigė atgailos sakramentą, kai prisikėlęs iš numirusiųjų pasirodė apaštalams ir jiems tarė: imkite šventąją dvasią, kam nuodėmės atleisite, tam jos atleistos ir kam sulaikysite, sulaikytos. Dieviškasis mokytas numatė, kad žmonėms visuomet reikės nuodėmių atleidimo, nes po krikšto dėja jie neilgai išbūna nenusidėję. Todėl jis įgalino apaštalus, o per juos ir visus jų įpėdinius kunigystėje atleisti nuodėmes. Savo žodžius, kam atleisti nuodėmes, tam juos atleistos, jis taikė ne tik apaštalams, bet ir visiems savo įkurtosios bažnyčios vyskupams bei kunigams. Trečia, nusidėjėlio teismas. Atgailos sakramentas yra teisminio pobūdžio. Teismui reikalingi trys dalykai. A. Susipažinimas su kaltinamąja medžiaga. B. Įgaliojimas spręsti bylą. C. Tam tikri nuostatai. Šie dalykai yra atgailos sakramente. Pirmiausia, atskleidžiama kaltinamoji medžiaga. Tai padaro pats kaltininkas, išpažindamas savo nuodėmes. Taip pat čia yra plačius įgaliojimus turys asmuo, bažnyčios pašvestas ir paskirtas kunigas. Jam įsakyta spręsti ne savo nuožiūrą, bet vadovaujantis paties Dievo paskelbtais nuostatais. Kunigas yra vien Kristaus atstovas bei įrankis. Kunigas yra vien Kristaus atstovas bei įrankis, kunigo sprendimas, kaip sako Kristus, kiekvienu atveju tvirtinamas danguje. Iš tikrųjų, sakau jums, ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje. Arba vėl, kam nuodėmes atleisite, tam jos atleistos ir kam sulaikysite, jos sulaikytos. Ketvirta, atgailos sakramento medžiaga. Atgailos sakramento medžiaga sudaro atgailaujančio žmogaus veiksmai, gailestis bei pasiryžimas nebenusidėti. Nuodėmių išpažinimas ir vienaip ar kitaip pareikštas noras atsilyginti. Šie trys veiksmai atgailai yra būtini, juos įvedė ne bažnyčia, bet šio sakramento steigėjas Kristus. Todėl niekas negali jų pakeisti ar panaikinti, juos atmesti vadinasi iškreipti ir panaikinti patį atgailos sakramentą. Penkta, būtina išpažinties medžiaga. Būtina išpažinties medžiaga sudaro po krikšto padarytos sunkios ir dar tiesiogiai neatleistos nuodėmis. Bažnyčia neturi jokios valdžios nepakrikštytiems žmonėms ir jų nusikaltimams. Šie žmonės yra už bažnyčios teisų ir valdžios ribų. Jiems nuodėmes atleidžia krikštas, kuris juos padaro bažnyčios nariais. Atgailos sakramentas yra skirtas po krikšto padarytoms nuodėmėms atleisti. Todėl privaloma išpažinti, bent sunkias po krikšto įvykdytas nuodėmes. Kito būdo joms atleisti nėra. Jei žmogus kartais negali savo nuodėmių išpažinti, tai privalo gailėdamasis už jas bent trokšti tai padaryti. Kaip ugnies arba troškimo krikštas kartais atleidžia gimtąją nuodėmę, taip atgailos sakramento troškimas sujungtas su tobulu gailesčiu bent tam tikrais atvejais ir bent netiesiogiai naikina po krikšto padarytas nuodėmes. Visos po krikšto padarytos nuodėmes privalo būti atleistos tiesiogiai, tai yra žmogus jas turi pasisakyti, o kunigas išrišti. Kartais nuodėmės atleidžiamos netiesiogiai, tai yra ne kunigo išrišimu, bet pašvenčiamosios malonės veikimu. Ši malonė turi tą savybę, kad negali būti žmogaus sieloje draugė su sunkia nuodėme. Jei ją žmogaus siela gauna, turi išnykti sunki nuodėmė. Pavyzdžiui, jeigu žmogus be jokios savo kaltės per išpažintį pamiršta pasisakyti kokią nors nuodėmę, ar ligonis įstengia išpažinti jas vien bendrais žodžiais, nenurodydamas nei jų skaičius, nei rūšį keičiančių aplinkybių, tai jis gauna net ir sunkiausių nuodėmių atleidimą, bet tik netiesiogiai. Tai yra pašvenčiamosios malonės veikimu. Taip atleistas nuodėmės reikia esant pirmai progai išpažinti iš naujo ir gauti tiesioginį išrišimą. Šešta, laisva išpažinties medžiaga. Laisva išpažinties medžiaga sudaro mažosios nuodėmės ir sunkiosios, bet jau tiesiogiai atleistos. Šias nuodėmės žmogus gali išpažinti, bet to daryti neprivalo. Mat mažąją nuodėmę gali atleisti ne vien atgailos sakramentas, bet ir įvairios kitos priemonės, bet to ji nenaikina žmogaus sieloje pašvenčiamosios malonės. Kartą tiesiogiai atleistos sunkiosios nuodėmės yra atleistos visiems laikams. Jos daugiau jau nebeatgyja, savaime suprantama, žmogus gali būti pakartotinai išrišimas, bet tai neprivaloma. Todėl tiek mažosios, tiek sunkiosios, bet jau kartą atleistos nuodėmės sudaro laisvą išpažinties medžiagą. Septinta, atgailos forma. Atgailos arba išrišimo forma sudaro kunigo tariami žodžiai. Aš tave išrišu iš tavo nuodėmę, vardant tėvų ir sūnaus ir šventosios dvasios amen. Tai esminė formos dalis. Prie šių esminių žodžių bažnyčia yra pridėjusi keletą neesminių. Prieš pat išrišimą ir tuojau po jo kunigo kalbamų maldelių. Aštunta, išrišimo būdas. Kunigo išrišimas turi būti duodamas gyvų žodžių ir penitentui esant čia pat. Paprasto teismo sprendimas yra rašomas ir kartais būna paskelbiamas už akių, kaltininkui nedalyvaujant. Su atgailos sakramento sprendimu yra kiek kitaip. Jis visuomet darytinas gyvų žodžiu ir kaltinamajam visuomet esant čia pat, bent moraliai. Sprendimas už akių čia neleidžiamas. Tai eina iš paties Kristaus žodžių, kuriais jis įsteigė atgailą. Tuo visada laikėsi ir laikosi jo įkurtoji bažnyčia. Tačiau nėra būtina, kad penitentas girdėtų ir suprastų išrišimo žodžius. Penitentas laikomas esančių čia pat, jei jis matomas, nors būtų ir už keliolikos, pavyzdžiui, 20 metrų. Juo labiau jis yra laikomas esančių čia pat, kai su juo galima kalbėtis, nors ir kiek pakeltų balsu. Tik ypatingais atvejais, pavyzdžiui, žmogui skęstant, žuvant ugnyje, mirštant karo lauke ar kariams vykstant į kautynes, galima duoti išrišimą ir iš kiek tolimesnio atstumo, bet ir tuomet išrišamieji privalo būti čia pat, tai yra, turi būti bent matomi. Neleistina yra duoti išrišimą telefonu ar per radiją. Tai nėra natūralus kalbėjimo būdas, kurio reikalaujama atgailos sakramente.